Book 2 72 72 Iets moeten doen. Iets moeten doen. Moeten. Moeten. Ik moet de brief versturen. Ik moet de brief versturen. Ik moet het hotel betalen. Ik moet het hotel betalen. Je moet vroeg opstaan. Je moet vroeg opstaan. Je moet veel werken. Je moet veel werken. Je moet stipt zijn. Je moet stipt zijn. Hij moet tanken. Hij moet tanken. Hij moet de auto repareren. Hij moet de auto repareren. Hij moet de auto wassen. Hij moet de auto wassen. Zij moet inkopen doen. Zij moet inkopen doen. Zij moet de woning schoonmaken. Zij moet de woning schoonmaken. Zij moet de was doen. Zij moet de was doen. Wij moeten zo meteen naar school. Wij moeten zo meteen naar school. Wij moeten zo meteen naar het werk. Wij moeten zo meteen naar het werk. Wij moeten zo meteen naar de dokter. Wij moeten zo meteen naar de dokter. Jullie moeten op de bus wachten. Jullie moeten op de bus wachten. Jullie moeten op de trein wachten. Jullie moeten op de trein wachten. Jullie moeten op de taxi wachten. Jullie moeten op de taxi wachten.